būdama grok. Tu nejauti, ką man tai reiškia, mano dainai pritrūko drąsos. O muzika liejas taip aiškiai, tu grok susimildama grok. Apie ilgesį, žavesį, jėgą, mano ilgesiui trūksta erdvės, mano laimė pustynuose miega. Grok susimildama grok, jei pirštai iš nuovargio degtų, nejauti, ką man davei, tu man saulę uždegiai naktį. Grok susimildama grok, jei pirštai iš nuovargio degtų, nejauti, ką man davei, tu man saulę uždegiai naktį. Garsuos. Aš noriu atgimti iš naujo, tu grok susimildama grok, te muzika uždega kraują. Pirštai iš nuovargio degtų, tu nejauti, ką man davei, tu man saulę uždegiai naktį. Grok susimildama grok, jei pirštai iš nuovargio degtų, tu nejauti, ką man davei, tu man saulę uždegiai naktį. Pirštai iš nuovargio degtų, nejauti, ką man davei, tu man saulę uždegiai naktį. Grok susimildama grok, jei pirštai iš nuovargio degtų, nejauti, ką man davei, tu man saulę uždegiai naktį. Grok susimildama grok, jei pirštai iš nuovargio degtų, tu nejauti, ką man davei, tu man saulę uždegiai naktį. Tu grok susimildama grok, jei pirštai iš nuovargio degtų, tu nejauti, ką man davei, tu man saulę uždegiai naktį.